Tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Stadionie Narodowym można dziś obejrzeć mecz i przy okazji zaszczepić się przeciw COVID-19. Na autostradzie A6 koło Szczecina zderzyły się dwie lawety przewożące czołgi. Coraz bliżej do beatyfikacji ojca założyciela Unii Europejskiej Roberta Schumana. Na Stadionie Narodowym w strefie kibica będzie można dziś obejrzeć mecz i przy okazji zaszczepić się przeciw COVID-19. Na chętnych czeka 10 tysięcy dawek szczepionki Johnson & Johnson. Do skorzystania z możliwości zaszczepienia zachęcała wiceminister zdrowia Anna Goławska. To, czy będziemy mogli wrócić do normalności, zależy przede wszystkim od nas jako społeczeństwa, od tego, czy skorzystamy z zaszczepienia, będziemy bezpieczni. Dr Artur Zaczyński, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówi, że punkt szczepień przy strefie kibica działa od godziny 10. Dosyć ciekawa strefa kibica, do której można się rejestrować i kibicować, ale kibicujmy sobie samym, żebyśmy wygrali z pandemią i jako społeczeństwo jednak mogli na jesieni dalej swobodnie się poruszać i swobodnie funkcjonować w życiu i w strefie publicznej bez ograniczeń. Mobilny punkt szczepień będzie działał także jutro. Zderzenie dwóch wojskowych lawet na autostradzie A6 koło Szczecina. W wyniku kolizji jeden z pojazdów zaczął się palić. Lawety przewoziły czołgi z 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Rogania. Do zdarzenia doszło między Szczecinem a Puszczą Bukową. Jak mówi rzecznik 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej major Artur Pinkowski, czołgi z Rogania przewożone były po zakończonych ćwiczeniach. W wyniku kolizji drogowej dwa zestawy zderzyły się ze sobą. Jeden zestaw został spalony, dwa nasze czołgi uszkodzone. Na szczęście, dzięki Bogu, nikomu nic się nie stało i to jest najważniejsza informacja. Postaramy się jak najszybciej uprzątnąć i zrobić tak, żeby droga była przejezdna. Autostrada na tym odcinku została zamknięta, na miejscu pracują służby. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana. To jeden z ważniejszych kroków na drodze do beatyfikacji jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. Papież zatwierdził dokument podczas audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Przed II wojną światową Robert Schuman był jednym z czołowych francuskich parlamentarzystów. W 1940 roku został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do Niemiec, ale udało mu się zbiec. Walczył we francuskim ruchu oporu. Po wojnie był premierem i ministrem spraw zagranicznych. W 1958 roku Robert Schuman został pierwszym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wraz z kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem i włoskim premierem Alcide De Gasperim jest uważany za twórcę europejskiego zjednoczenia. Był człowiekiem głęboko wierzącym. Zmarł 58 lat temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią jutro o godzinie 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych, mówi jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Przede wszystkim to ma służyć słuchaczom i ma służyć temu, żeby słuchacze korzystali z bogactwa Polskiego Radia, czyli żeby i sięgali do programu drugiego, czyli do tej muzyki klasycznej i do programu pierwszego, gdzie jest muzyka bardziej popularna, ale i do programu trzeciego, gdzie mamy świetne wykonania muzyki rockowej, jazzowej, trochę poważnych rzeczy, trochę lżejszych, a w sumie chodzi o to, żebyśmy wszyscy się cieszyli muzyką i cieszyli Polskim Radiem. To, co najpiękniejsze, to seria koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie i upalnie, od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Jutro równie gorąco, 29 stopni na Suwalszczyźnie, 34 na Dolnym Śląsku i 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Pharrell Williams z filmu Minionki rozrabiają i to też właściwie troszeczkę historia związana z Amerykańską Akademią Filmową. Nominacja do Oscara właśnie za ten utwór 7 już lat temu. No a przed nami to nasza premiera tygodnia. Bez wątpienia Sweat Magnusa von Horna. Wreszcie możemy zachwycać się tym filmem, docenić go, jak sądzę, przynajmniej w znakomitej większości. Docenili film już selekcjonerzy niebyle jakiego festiwalu, bo Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w zeszłym roku to był ten jedyny polski tytuł w kanańskiej selekcji, o czym zapewne pamiętamy. Tylko 3 dni z życia Sylwii Zając, motywatorki fitness, ale jakże wypełnione emocjami, a ona jest ze względu na tę obecność w mediach społecznościowych współczesną celebrytką. Znakomita obsada w głównej roli, odkrycie Magdalena Koleśnik. No a autorem tego filmu jest Magnus von Horn, Szwed z pochodzenia, ale mieszkający już od tak wielu lat w Polsce, że to właśnie nasz kraj stał się tym jego docelowym, jak sądzę, już miejscem pobytu. No i też Sweat to drugi po Intruzie, ale pierwszy film zrealizowany w całości po polsku i w Polsce. Oddajmy głos reżyserowi. To jest polski film, aktorzy mówią po polsku, jest w Warszawie. Myślę, że jakoś opakowanie tego filmu chyba jest największą zmianę według mnie, bo jakby do tej pory bardzo miałem opowiadanie na podstawie jakby bardzo statycznych ujęć, wolne opowiadanie, małych dialogów i tak dalej. I chciałem kompletnie inaczej próbować opowiadać, żeby robić film, który jest dynamiczny, bardzo kolorowy, który jest niezbyt estetyczny w tym klasycznym znaczeniu, gdzie dusze gadają, który ma dużą prędkość. Ale to jest jakoś no, takie opakowanie, które jest inne, ale w środku mi się wydaje, że na pewno jest taki sam, jak cała reszta. Film jest 3 dni z życia influencerki, motywatorka fitnessu i co się dzieje, kiedy ona dowiaduje się, że ma stalkera, można powiedzieć. Tam są dużo innych wątków też, ale lubię bardziej opowiedzieć, że to są 3 dni z jej życia. Bardzo jakoś kondensowany czas i bardzo gdzieś dokumentalne chciałem podejść do tego tematu, bardzo realistycznie. Brakuje mi w ogóle opowieści w kinie dziś o social mediach i jakby nie istnieje. Zawsze mieliśmy problem opowiadać o tym, co właśnie jest wokół nas, jakby nie mamy wystarczający trochę dystans, żeby jakoś sensownie komentować to, albo czujemy, że musimy samotno komentować. Chyba tak jest bardziej w social mediach, że musimy mówić, że to jest albo złe, albo bardzo dobre, albo przerysujemy i tak dalej. Ale chciałem podejść do tego bardzo realistycznie, bo chciałbym jakby wierzyć, że widz jakby ma sama jakby mocne zdanie na ten temat. i nie trzeba, sam jako filmowca nie trzeba komentować ten temat, widz sam to robi, ale można przedstawiać ciekawy świat. I mnie to ciekawe bardzo, co widz z tym światem potem robi. Gdzie powstawały zdjęcia? W Warszawie i w Łodzi. Czyli jednak Łódź ciągle jest ci bliska, tak? Tak. No jak nawet skoro jest mi bliska, to musi też być w filmie. No tak, no bo przypomnijmy, że studiowałeś przecież w łódzkiej szkole filmowej, stąd na pewno dobrze znasz to miasto. Kogo zobaczymy w głównych rolach? Główną rolę gra Magdalena Kuleśnik, to jest super aktorka, szukaliśmy bardzo długo. Ona grała i gra dalej w Powszechnym Teatrze w Warszawie. No to jest jej pierwsza jakby główna rola w filmie fabularnym, pełnometrażowym. A obok niej kto tam jeszcze? Obok niej, tak. Spyszek Samachowski, Ola Konieczna, Julek Świerzewski, Magda Kuta, Lech Potocki, fajny piesek jeden, no i parę innych. Piesków. Tak. Tyle Magnus von Horn. Z wymienionymi aktorami spotkamy się w długiej scenie spotkania rodzinnego i myślę, że to jedna z tych absolutnie niezapomnianych sekwencji filmu Sweat, którą warto nie tylko zobaczyć, warto też przeżyć. No to jeszcze zaproszenie od autora. Ja, hej, ja to Magnus von Horn. Bardzo glad att få vara med i Radio 3 här i Polen med, som vi säger, Rickard. Thank you. Varsågod. Na Sweat od wczoraj w naszych kinach. To premiera tego tygodnia, ale czas już wkrótce na podsumowanie ubiegłego roku w polskim kinie. W poniedziałek wieczorem poznamy wreszcie, bo to rzeczywiście w tym roku bardzo późno, laureatów polskich nagród filmowych Orły 2021. Na razie, o czym przypominam z wielką przyjemnością, znamy jednego laureata Nagrody Honorowej za osiągnięcia życia, to kompozytor Jerzy Duduś Matuszkiewicz. No to przypomnijmy jeden z jego utworów i chyba jedną z najsłynniejszych filmowych ballad, to z serialu Ballada o Turku Bananie, Grabasz i Strachy na Lachy. Stare miał dżinsy, starą koszulę, dziurawych gamaszach szedł. Z odwagą w sercu, dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o Tolku, Tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po Tolku piosenka zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o Tolku, Tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy nie? Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowa filmowa. Dziś ze mną Filip Tłokiński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. A to w związku z niedawną premierą filmu Geniusze. Dosyć długo czekaliśmy na ten film i właściwie już pamiętam, dość dawno nawet z tobą o nim rozmawiałem, ale jest. Ojej, no tak, mieliśmy tuż przed pandemią, w styczniu jakoś 2020, na festiwalu Palm Springs premierę w Stanach. A otóż pandemia... To rzeczywiście dawno. No. A pandemia trochę opóźniła to wszystko. Nadal opóźnia, bo mamy dystrybucję już zorganizowaną na Francję, na Włochy, na Stany Zjednoczone, na Rosję, na Chiny. Więc jakby cały świat czeka na ten film, a polska widownia już może zobaczyć ten film w kinach. Warto zauważyć, że jest to międzynarodowa absolutnie produkcja i film realizowany przez niemieckiego reżysera. Także co było tym czynnikiem decydującym, że to jednak ty zagrałeś główną rolę? Dla niego, czy jakieś to było odniesienie do jakiegoś wcześniejszego twojego filmu, czy... Nie, wydaje mi się, że ktoś pomyślał o mnie, nie tylko o mnie, zresztą było dużo castingowanych. Dzień wcześniej wiem, że Fabian Kocieński, który gra mojego przyjaciela Johna von Neumanna. I to druga duża rola polskiego aktora w tym filmie. Mhm. Dzień wcześniej ponoć był rozważany do roli Stanisława Ulama. Ja byłem ostatnim aktorem castingowanym i... Chyba przekonałem ich, że ten duet zadziała w tę stronę. No i tak też jest właśnie w filmie, a poza tym po raz kolejny, bo przecież nie pierwszy, bardzo ładnie odnalazłeś się w kostiumie, no i w pewnej epoce, bo to przecież jest już historia. Tak, kino historyczne śledzi mnie i no rzeczywiście te kostiumy, ktoś wspominał o tym, że chyba prywatnie lubię nosić garnitury, i automatycznie to się przekłada też na ekranie. No nie wystarczy lubić, trzeba jeszcze w nich dobrze wyglądać i tego nie można ci odmówić. A, dziękuję. Zaczerwieniłem się nagle. Nie widzę. W każdym razie te kostiumy były bardzo... Są zawsze częścią tej postaci i pomogły nam budować te postacie. Kostiumy przy kurierze na przykład to nie są te same. Sama postać jest zupełnie odmienna. Mamy takiego dynamicznego kuriera, kino takie rozrywkowe w gruncie rzeczy, mimo że historyczne. A tutaj mamy dość intelektualną, nonszalancką postać, malarskie trochę kino, hipnotyczne trochę, taki rytm płynący w klimacie takiej wewnętrznej wędrówki tego głównego bohatera i odkrywamy tę historię budowy bomby wodorowej, którą można było opowiedzieć przez pryzmat innej postaci, ale odkrywamy to przez ramię Stanisława Ulama. Czy przystępując do realizacji filmu chwilę wcześniej wiedziałeś coś na temat Stanisława Ulama? Bo to nie jest może powszechnie znana przecież postać. Czy dopiero właśnie ten film spowodował, że poznałeś dobrze jego biografię? Wiedziałem coś na temat Szkoły Lwowskiej Matematyki. Kojarzyłem nazwiska Banach. Stefan Banach. No, bardziej znane po prostu postacie, a to jest trochę dziwne, dlatego że Stanisław Ulam rzeczywiście przyczynił się do wielu rzeczy. Nie tylko do budowy bomby wodorowej, ale także i do tak zwanej ery nuklearnej, więc on się przyczynił też do komputerów jakoś, do statków kosmicznych. No był jednym z pierwszych, którzy rzeczywiście używali, no wtedy to były takie jakieś pewnie pierwociny, ale jednak używali komputerów do swojej pracy. Także fantastyczna postać, mało znana i cudowny pretekst, żeby odkryć tę postać. Też polecam książkę, która czyta się dobrze, która czyta się w gruncie rzeczy bardzo lekko. To jest autobiografia, co prawda napisana przez żonę Stanisława Ulama, Claire Ulam, bo Claire to jest córka. Ale a propos córki, można też piękną rzecz powiedzieć. Miałem okazję poznać prawdziwą córkę Stanisława Ulama, która mnie przywitała na planie słowami "Hi, Dad". Bardzo wzruszający moment, kiedy gra się jakąś postać i a to jest jedna z najbliższych osób. Jak się domyślam, dosyć wiekowa już pewnie osoba. Tak, niestety Claire Ulam odeszła w tym roku, ale miała okazję zobaczyć film. Bardzo się cieszyła, to już była starsza pani i bardzo się cieszyła z tego filmu i z tej roli. Także no, bardzo się cieszyła. Cieszymy, że miała okazję też zobaczyć, bo to byłoby strasznie smutne, bo przyczyniała się też przy budowie scenariusza, była konsultantem. Wiem, że Thor, reżyser, miał kontakt stały z tą panią. Do rozmowy z Filipem Tłokińskim trójkowo filmowo wrócimy za kilka minut. Od razu też powiem, że o szczególnych filmowych kostiumach opowie nam jeszcze dzisiaj Borys Szyc, ale to już chodzi o zupełnie inny film. Na razie Mel Torm. Do you? I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm gonna do. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. When you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. As you're coming home. And I never will. Coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. Down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You want to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're. Baby, I'm for sure coming. Coming home, baby, now. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Geniusze to jest film, który cały czas właściwie nas w tej historii prowadzi poprzez współczesne w danym momencie dla bohatera sytuacje, ale też retrospekcje, zmieniają się miejsca akcji. Cały czas jesteśmy właściwie w jakiejś takiej podróży i w czasie i w przestrzeni. Jest to rozłożone między II wojną światową a zimną wojną, więc na przestrzeni tych, znaczy 10, 15 kilkunastu lat. Kilkunastu lat. Ta postać tak naprawdę się też starzeje i to widać na ekranie. Odrobinę make-up pomógł w tym, odrobinę też szczęście, zbieg okoliczności, bo ta starsza wersja Stanisława Ulama była kręcona później. Po prostu się zestarzałeś. Po prostu się zestarzałem. Też przytyłem trochę, bo byłem bardzo fit przy kurierze, a tutaj się po prostu wyluzowałem, że tak powiem. No i trzeba było tylko zmieniać sobie trochę taką motorykę, sposób chodzenia, trochę spowolnić tę postać, bo ta postać rzeczywiście ma w tym filmie taką zmianę fizyczną. Delikatną. No tak, bo też choroba. Pojawia się choroba, pojawia się automatycznie człowiek, który jest po przejściach. No ale nie jest to jakaś taka gigantyczna zmiana. To jest dość subtelnie robione. Nie przypominam sobie, że to było takie założenie z góry. To trochę wyszło, nie przypadkiem, ale z takiej synergii między kostiumem, między make-upem, a między moją tą taką inicjatywą, żeby nadać tam tej postaci innej motoryki, poruszać się nieco inaczej, w zależności od okresu życia, w którym... Właściwie od zawsze, gdy zacząłeś próbować swoich sił w aktorstwie. Znane ci były i naturalne dla ciebie takie właśnie sytuacje pracy w ekipach zagranicznych czy międzynarodowych. Tym razem również, jak to się odbywało, z kim jeszcze grałeś, jak wyglądała współpraca z reżyserem? Tam na planie posługiwaliśmy się szczególnie językiem angielskim, ale była też Esther Garel, z którą mieliśmy okazję porozmawiać w języku francuskim. Bliskim ci. Bliskim i francuskim. Byli też koledzy Polacy, bo wspominaliśmy wcześniej o Fabianie Kocieńskim, ale też był Mateusz Więcławek, który grał mojego braciszka. Polish Team bardzo mocny w tej obsadzie. Uważam, że to naprawdę trzy piękne role w tym filmie, ale mieliśmy Szwajcara, kolejnego, bo ja też w sumie trochę Szwajcarem, ale niemieckojęzyczny Szwajcar. Ty jesteś Szwajcarem francuskojęzycznym, tak? Ja jestem Szwajcarem francuskojęzycznym, tak jest. Nie, ale też masz drugie obywatelstwo? Tak, tak. Ja wychowałem się w Szwajcarii. No. No tak. Pomieszane to wszystko jest. No cały świat się tam zebrał. No, i ze strony ekipy to też byli ludzie z Brazylii, byli ludzie z Włoch. No to cały świat tam był reprezentowany. Niemcy byli oczywiście. Nic dziwnego, skoro reżyser jest Niemcem, więc tam dużo, dużo języków było. A ta współpraca to też nie tylko na tle języków, tylko kultur, nie? Sposób rozumienia. Co ciekawe, atmosfera, która miała miejsce na planie zdjęciowym, to była ta sama, co mogła być w Los Alamos. W samym Los Alamos byli ci naukowcy. Czy rzeczywiście, no bo oczywiście w filmie to można różnie sobie z tym radzić, ale rzeczywiście tam kręciliście? Nie. Los Alamos było odtworzone w Niemczech, chyba częściowo też te okolice w Polsce, też plaża była kręcona w Polsce. Kręciliśmy też w Łodzi, no i w Nowym Meksyku oczywiście, ale tam dużo rzeczy, szczególnie te domki w Los Alamos były kręcone w Niemczech. Odtwarzana cała została ta droga z tymi domkami. Chyba bardzo specyficzne miejsce. I tam ogólnie to, te domki to były atrapy w większości wypadkach. Takie czasami tylko dwie ściany były, ale jeden był odtworzony w całości. Jeden albo dwa domki tam były całe. Pamiętam, a i to była jakaś stara baza rosyjska w Berlinie, czy pod Berlinem gdzieś. Tam nastąpiła jakaś wichura i w pewnym momencie te wszystkie scenografie po prostu poleciały w kosmos. A mieliśmy jeszcze jedną scenę do nakręcenia. Nakręciliśmy, bo jakoś ten nasz solidny, cały jeden dom jakoś się utrzymał jakimś cudem. No tam dużo, dużo przygód na tym planie. No, jak to bywa w wypadku filmu, który zresztą w tej początkowej wersji, no i w anglojęzycznym tytule, zawiera jednak to słowo przygody. Tak, tak. Matematyki. Ja nadal próbuję się przyzwyczaić do tytułu geniusze, chociaż rozumiem, że w języku polskim przygody, matematyka to brzmi trochę jak przygody pana Kleksa, więc jakby, no, rozumiem ten dylemat. Można byłoby pomyśleć, że może jakieś kino familijne. No nie wiem, no ale geniusze brzmi zdecydowanie jakoś tak wiadomo, o co chodzi w tym wszystkim. No, ale tytuł angielski bardzo mi się podoba. Adventures of a Mathematician. Nie ma tego wymiaru takiego dziecinnego, bajecznego. Dość poważnie to brzmi. No to właśnie oddałeś film publiczności już w naszych kinach. Rozumiem, że Goniusze to tytuł, który pojawia się już w tej chwili, albo za chwilę w wielu miejscach świata. Co do tego, co będzie się działo na świecie w związku z pandemią, to ja nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że zostały już podpisane jakieś umowy dystrybucyjne w Rosji, w Chinach, we Francji, we Włoszech, w Stanach, co bardzo nas wszystkich cieszy, ale kiedy to wyjdzie w związku z obostrzeniami, to nie mam zielonego pojęcia. W Polsce już mamy Geniusze z tobą w roli głównej. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. W Trójkowa filmowa był Filip Tłokiński. Dziękuję, pozdrawiam. Filip Tłokiński. Niech będzie Filip. blachy gdzieś tam w brzuchu burczy. Po prostu pokno ludzi tłum, a tu słyszę ten beztroski śpiew i może cichy szum. O no, no, no, no, no. I może cichy szum. Myślałem sobie, że w te upały przyjemnie byłoby się znaleźć właśnie na takiej wyśpiewanej przed chwilą wyspie otoczonej wodą. To Kinga Price w duecie z Andrzejem Konopką, utwór z filmu Córki Dancingu. Już wracamy do premier tego tygodnia. A no właśnie, bo o tym filmie mówiliśmy już w Trójce w ostatnich miesiącach wielokrotnie, bo było też wiele ku temu powodów. Ale oto film Lee Isaaca Changa, opowiadający o pogoni za amerykańskim snem, w tym wypadku koreańskiej rodziny, już w naszych kinach od wczoraj. I więcej o tym filmoznawczyni Izabela Wierzbińska. Bardzo ważny film pod tytułem Minari. Ten film miał 6 nominacji do Oscara. Ostatecznie otrzymał jedną, ale w bardzo też ważnej kategorii, najlepszej aktorki drugoplanowej dla Yoo Jan-yoon. I ta koreańska aktorka jest pierwszą aktorką i w ogóle osobą z Korei, która zdobyła Oscara w kategorii aktorskiej. Zarówno jej rola w filmie Minari, takiej zawadiackiej babci, która przylatuje z Korei, by połączyć się ze swoją rodziną, która jest w Stanach Zjednoczonych. To jest babcia wywrotowa bardzo. Tak samo przecudny charakter ma sama aktorka. Jej przemowy zarówno podczas rozdań nagrody BAFTA, jak i podczas Oscarów, gdzie sobie żartowała z Brada Pitta. No naprawdę, to jest osobowość. No, Brad Pitt to chyba jej idol. To jest jej idol, ale też Brad Pitt jest producentem filmu Minari. No tak, jego firma producencka była zaangażowana w powstanie filmu Minari, także no mogli sobie pozwolić tutaj na komitywę podczas Oscarów. A no właśnie, no to mamy dwa oscarowe filmy po otwarciu Kin na Rauszu, Minari, ale jeszcze Wróg Doskonały w lipcu, no ale to już możemy też zapowiedzieć. Wróg Doskonały to jest najnowszy film z Tomaszem Kotem. To jest jego debiut zagraniczny, ponieważ film wyreżyserował hiszpański twórca Kike Maillo i ten film był prezentowany jeszcze też właśnie przed takim dużym lockdownem w Hiszpanii na festiwalu Sitges. Tam się spotkał z bardzo dobrymi reakcjami, zarówno od krytyki, jak i publiczności. No i my też na ten film bardzo czekamy, bo naprawdę to jest świetna międzynarodowa produkcja, no i Tomasz Kot wspaniale w niej zagrał. No i właściwie taki trzymający w napięciu thriller. Tak, to jest thriller, to jest film oparty na powieści Natalii Notop, Kosmetyka wroga, także jeśli ktoś z Państwa czytał, to też niezwykle zachęcam do obejrzenia, jak się ta ekranizacja udała. Nie można o tym filmie zbyt dużo powiedzieć, żeby nie zdradzić, natomiast no, wątek jest taki, że architekt polskiego pochodzenia, którego właśnie gra Tomasz Kot, spotyka na lotnisku pewną dosyć taką irytującą, troszeczkę narzucającą mu się dziewczynę. No i co wyniknie z całej tej historii, to już zapraszamy do kin. I to już niedługo. Myślę, że Wróg Doskonały to będzie jedna z ciekawszych tych pierwszych wakacyjnych już premier filmowych. Tyle Izabela Wierzbińska. Mamy od wczoraj w kinach Minari. Mamy też bardzo interesujący film dokumentalny, o którym porozmawiamy już za chwilę z jego autorem Tomaszem Wysokińskim. Wcześniej jednak Jamiroquai. into class to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster. Another paper's talk can be so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got these blinding hips to use. Such a there's no way I lose. I was born to rock and built to last. You never see my feet 'cause I move so fast. Jamiroquai prosto z dramatu wojennego Petera Berga, Ocalony. A my wracamy do premier ostatniego tygodnia, bo w tym wypadku to pełnometrażowy film dokumentalny, bardzo interesujący, który warto zauważyć w repertuarze kin, czyli Spacer z aniołami Tomasza Wysokińskiego. Film przenosi nas do Republiki Południowej Afryki, gdzie nagminnie giną dzieci, no i nie da się ukryć, też momentami jest bardzo drastyczny, ale doceniony przez jurorów niedawnego krakowskiego festiwalu filmowego, bo to Złoty Lajkonik, czyli główna nagroda w konkursie polskim, ale film też otrzymał wyróżnienie jury za muzykę Pawła Mekietyna. Nagrodę odebrali także producenci Piotr Kobus i Agnieszka Drewno. Spacer z aniołami od tygodnia w naszych kinach i warto ten tytuł na pewno zauważyć, a już zapraszam na spotkanie z Tomaszem Wysokińskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Właściwie przypadek sprawił, że zająłeś się tym tematem, ale to właśnie ten bohater stał się zaczynem całej historii, co można o nim powiedzieć i jak się rozwijała ta wasza znajomość i później współpraca. Przede wszystkim zamieszkałem w Soweto. Zawsze jak podróżuję, to staram się mieszkać. Też po prostu mieszkam w takich miejscach jak fawele brazylijskie, gdzie spędziłem dosyć dużo czasu. No i zamieszkałem w Soweto razem z nim. Umówiliśmy się, że będę podążać jego tropem, będę jego cieniem. Miałem przy sobie niewielką kamerę, niewielki aparat bez lustrzankę. Żyłem tak jak on, żyłem wśród jego kolegów, jego przyjaciół, wśród właśnie mieszkańców tego ogromnego townshipu i Jerry mi zaufał, co nie było takie proste, ponieważ wcześniej już miał kontakt z dziennikarzami, którzy zawiedli jego zaufanie. W jaki sposób na przykład? On ma niesamowite historie, na przykład jedna z najbardziej wstrząsających historii to była historia, kiedy przyjechał dziennikarz z jednego z najpoważniejszych czasopism amerykańskich. Już nie pamiętam, czy to był New York Times, czy coś innego i wrzucał cukierki do kosza i później robił zdjęcia, jak dzieci wyciągały cukierki z kosza. Później ta cała historia została przedstawiona w gazecie, że dzieci grzebią w koszach, żeby znaleźć coś do jedzenia. To były takie historie, z którymi on sobie później nie mógł poradzić. No ale jak zdobyłem sobie jego zaufanie? Wróciłem tam sam, włócząc się po tych tak naprawdę zupełnie niespenetrowanych dzielnicach Johannesburga, przynajmniej niespenetrowanych przez dziennikarzy. Mieliśmy cel. Tym celem było odnalezienie w tym wypadku dziecka, małej dziewczynki, która została skradziona w Soweto. Czy były w trakcie realizacji tego filmu, oglądając go, możemy mieć takie domysły, sytuacje ryzykowne, czy wręcz rzeczywiście niebezpieczne? Znaczy dla mnie to jest szok, ponieważ zjechałem pół świata i to, co powiem, może zdziwi ludzi, ale takie miejsca jak na przykład brazylijskie fawele Rio de Janeiro, albo Meksyk, czy Wenezuela, Caracas, które wydają nam się w tej chwili najbardziej niebezpieczne, albo jakieś azjatyckie miasta, Azję akurat znam bardzo dobrze, w porównaniu w tej chwili z południową Afryką wydają mi się niemal bezpieczne. Po prostu Afryka Południowa jest śmiertelnie niebezpieczna. Ja w filmie pokazałem raptem fragment tego, co widziałem. Często nie mogłem po prostu wyciągnąć kamery, żeby sfilmować to, co widzę, ale no widziałem zabijanych ludzi. Tak po prostu było. Bez Jerego w bardzo wielu miejscach nie miałbym żadnych szans. GP, George Gorse Hostels, czy właśnie Hillbrow, tam tacy ludzie jak ja biali, nawet w ciągu dnia są w niebezpieczeństwie, a po zmroku po prostu tacy ludzie biali jak ja mają niewielkie szanse, żeby po prostu przeżyć. Naprawdę. Co zostaje w głowie po właśnie takiej pracy, po zderzeniu z takim światem? No bo przecież jeśli się poświęca jednak kawałek życia tak trudnemu tematowi, to myślę, że są ślady. Tak, bardzo dużo nauczyłem się o sobie. Tak jak byłem w stanie pracować w tych warunkach, które były po prostu obiektywnie niebezpieczne i potrafiłem opanować emocje, opanować strach, skoncentrować się na filmowaniu, to zauważyłem, że na przykład jestem agresywny przez pewien czas. No, dowiedziałem się czegoś zupełnie nowego o sobie, jakiejś nowej, nie wiem nawet jak to opisać. Zyskałeś jakąś nową świadomość? Myślę, że czegoś nowego się sobie dowiedziałem, mianowicie tak głębokie, mocne, brutalne przeżycia, kiedy na przykład widzi się kobietę, która jest zabijana przez Nigeryjczyka wieczorem cegłą, kiedy jej głowa po prostu rozpryskuje się na chodniku, albo innym razem, kiedy na przykład ma się naprzeciwko swojej twarzy odbezpieczonego shotguna, to takie sytuacje jednak pozostawiają w człowieku jakiś ślad i tym śladem są jakieś takie rozchwiane emocje, które po pewnym czasie daje się opanować, ale to nie jest proste. Na szczęście aż tak drastycznych scen w filmie Tomasza Wysokińskiego Spacer z aniołami nie zobaczymy, no ale temat rzeczywiście poważny, trudny i sytuacje w filmie też, to już zobaczymy na ekranie, bywały ryzykowne. Tym bardziej myślę, warto zauważyć ten film w repertuarze kin. Przypominam tytuł Spacer z aniołami. A my już sięgamy po muzykę Jana Pekaczmarka, to oczywiście z Magnezji Macieja Bochniaka, bo dzisiaj raz jeszcze porozmawiamy o tym, jak ważne są kostiumy w filmie, szczególnie takie, które przygotowuje znana specjalistka Dorota Rockplo. Opowie nam o tym Borys Szyc. To już za chwilę, na razie utwór, który otwiera Magnezję. takiej właśnie westernowej, a może raczej należałoby powiedzieć easternowej scenerii pojawia się na ekranie między innymi Róża Levenfish, jedna z trzech sióstr, w tej roli Borys Szyc, z którym spotkamy się już za chwilę. Dodam tylko, że w Magnezji Macieja Bochniaka zobaczymy też Dawida Ogrodnika, Mateusza Kościukiewicza, Maję Staszewską, Małgorzatę Gorol, Andrzeja Chyrę, Magdalenę Boczarską, Agatę Kuleszę i długo, długo jeszcze mógłbym wymieniać. Dziś o swojej bohaterce opowie Borys Szyc. Zbroja jest jedną z trzech sióstr Levenfish, słynnego rodu, który od wielu lat już rządził w okolicy. Zastajemy cały ród Levenfish, kiedy głowa rodu, ojciec nasz kochany, umiera. I teraz to właśnie siostry muszą przejąć władzę. No i ja jestem jedną z sióstr, siostrą taką dosyć niepokorną, bardzo emocjonalną, kochliwą, która ma świadomość swojej może lekko odmiennej fizyczności, to znaczy, że jest silnie zbudowana, ale tak naprawdę w środku jest niezwykle wrażliwa, delikatna i łatwo ją zranić. No co będzie można zauważyć w przebiegu jej postaci i postępowania. I gdzieś dopiero spotkanie z braćmi, fotografami i propozycja słynnej sesji zdjęciowej nagle wyzwoli u niej zupełnie inne uczucia i takie poczucie kobiecości, które gdzieś musiała do tej pory skrywać pod taką maską twardej babki, która wszystkim rządzi i zarządza i też używa często siły. A tutaj bracia w dosyć przypadkowy sposób wyciągają z niej taką nutę absolutnie kobiecą, wrażliwą i miłosną, no bo cała sesja zdjęciowa jest oczywiście z powodu miłości i zazdrości, bo Zbroja jest też niezwykle zazdrosną kobietą o swojego ukochanego. Och, przygotowania do roli były bardzo rozległe. Myśmy zaczęli o tym rozmawiać co najmniej rok przed zdjęciami i Maciek Bochniak zaskoczył mnie tą propozycją, ale i ucieszył niezwykle. Zaczęliśmy się przerzucać różnymi pomysłami, zdjęciami, jakimiś tam odniesieniami. Od początku w tych rozmowach był obecny Waldek Pokromski, o którym było wiadomo, że będzie tworzył te postaci przeróżne, nie tylko moją postać, ale tą galerię postaci niesamowitych, która się w Magnezji przewija. I no, opieraliśmy na jego wiedzy i umiejętnościach właściwie naszą całą nadzieję położyliśmy w tym, że on będzie w stanie jakąś tą moją tą twarz i ciało, bo to nie tylko make-up, ale właściwie cały wygląd, cała sylwetka, no i piersi zbroi, to wszystko musiało się zjawić. Nie dało rady przygotować się do roli jakoś naturalnie, postanowiliśmy jednak zrobić make-up. No i te próby były no, niezwykle też śmieszne i burzliwe te próby, ponieważ próbowaliśmy przeróżne fryzury, myśleliśmy, czy coś zmieniać na twarzy, z nosem, z kształtem szczęki, z oczami. No, właściwie każdy element był dyskutowany po to, żeby na koniec ta zbroja jednak wyglądała jak kobieta, oczywiście dosyć specyficzna i wyrazista na pewno. Natomiast zależało nam na tej kobiecości w takim opakowaniu no, mocnym. Też chcieliśmy, tutaj współpracowaliśmy bardzo z Dorotą Rockplo, z kostiumami. Te próby odbywały się wspólnie, no bo trzeba było też wymyślić, jak tą moją dosyć męską sylwetkę opakować damski kostium, i to jeszcze z epoki, żeby to wyglądało wiarygodnie. No i tutaj wsadzenie mnie w gorset było dla mnie oczywiście elementem jakiejś strasznej tortury codziennej na planie, ale koniecznością, dzięki któremu to gorsetowi rzeczywiście uzyskaliśmy nagle to słynne wycięcie w talii. Ja też zrozumiałem, co musiały kobiety przeżywać w tamtych czasach, będąc ściśniętym przez 10-12 godzin dziennie w tym gorsecie, no powiedzmy z przerwą na obiad, bo tam wywalczyłem, żeby mnie rozsznurowywano, bo chyba bym już nie zmieścił po prostu nic do tego żołądka, ale był to naprawdę jakiś element tortur. No i pozostało oczywiście jeszcze przygotowanie się oczywiście fizyczne, to znaczy musiałem się odchudzić, bo starałem się po prostu zmniejszyć swoje cierpienia, żeby tego gorsetu nie musieć ściągać nadmiernie. W roli zbroi absolutnie kostium i charakteryzacja odgrywały wiodącą rolę.